Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін запіс онлайн-канферэнцыі з былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі, былым палітвязнем Александрам Казуліным. Але перш беларускае замежжа, як у эміграцыі адзначаць 91-е ўгодкі БНР. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Няўлоўны з Полацку. Крызіс значна прыцісне нашу апазіцыю, вымусіўшы яе пакінуць грантавае падполле, дзе яна ўжо 15 год больш-менш добра сябе пачувала. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе беларуская замежжа. Тэма сённяшняга выпуску, як будзе адзначацца дзень волі 25 сакавіка беларусамі ў розных краінах свету. Перадачу вядзе Таццяна Поклад. Падрыхтоўка да свята азначае, што сапраўднае свята ўжо пачынаецца. У хуткі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі сёлета 91-е дзень волі. У суполках рэгулярныя сустрэчы арганізатараў ініцыятыўных груп, а тыя, хто святкуюць дома, абдумваюць святочны стол і загадзя дамаўляюцца замежнымі сябрамі, якіх паклічуць на беларускае свята. Свята для душы, якое далучае да радзімы і да мары аб сваёй Беларусі. Нагода распавесці пра Беларусь, яе гісторыю і цяперашнюю сітуацыю сваім замежным сябрам і, можа быць, нагода памірыцца з суайчыннікамі. Адным словам, галоўнае свята для свядомых беларусаў за мяжой, у адзначэнні якога склаліся ў замежжы ўжо свае пэўныя традыцыі і ад якога, як ад калядаў, штогод чакаюць цудаў. Так штогод у сакавіку ажывае спадзеў, пра які вось такім чынам кажа моладзевы актывіст беларуска-еўрапейскага зазіночэння студэнт з Францыі Павел Хівук. Это тое, что может нас всех объединять тут у замеши. Беларусь, белорусская идея и БНР, как символ белорусской державности, это может нас всех объединять. Ведайте, количество случаки пошли помирать, за что они пошли помирать? Просто так? Нет. Они пошли помирать за державу, они пошли помирать за БНР, как жил народ. И они не побоялись, а чему? У них идея была, за что змагаться. А мы, вот что зараз может объединять людей, которые, например, в Европе? Тому я меркую, что БНР, это может остаться тем, что нас может объединять. Это как символ белорусской державы тут, в замежжи. И это будет первый круг для объединения всех. Як бы не рыхтавалися святкавать День воли белорусы по особку ці разом, для замежжа это найперш свято, якое лучить з радзімай, а значит и с суайчынниками. У самы дзень волі, 25 сакавіка, у Нью-Йорку, што сталася цягам ужо апошніх гадоў традыцыяй, рыхтуецца святочны мітынг, дэманстрацыя і шэсце. Лідар згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы Мікалай Тимашенко распавёў пра сёлетнія святочныя планы. Мы размаўлялі пасля сходу арганізатараў. Мы вырашылі, што мы з базай правядзем мітынг каля будынку аб'яднаных нацыяў і пасля пойдзем да беларускага кансулята і ўручым ім патрабаванне аб тым, каб больш паважна ставіліся да беларускіх сімвалаў. У США дзень волі адзначаюць у розных арганізацыях і ў розныя дні, і ў выходныя напярэдадні свята, і ў наступныя. І гэта звычайная сітуацыя для беларусаў за мяжой, калі святочныя імпрэзы плануюцца на бліжэйшыя выходныя. 25 сакавіка сёлета прыпадае на звычайны працоўны дзень. Гэта будзе серада. Але я лічу, што у беларусаў не шмат такіх святаў, якія такія галоўныя святы. Гэта адно з такіх святаў, я не буду працаваць у гэты дзень. Мікалай вучыцца і працуе як прадпрымальнік. Ён можа сам абіраць, у які дзень зарабіць свой уласны выходны. Але будзе іншая моладзь, усе і вучацца, і працуюць у розных месцах. Яны дамаўляюцца на месцы працы і вучобы пра вольны дзень. У Амерыцы ставяцца з разуменнем да такіх выпадкаў, калі чалавек жадае ўзяць выходны на сваё рэлігійнае альбо нацыянальнае свята, тлумачыць Мікалай. Усе бяруць выходны, амерыканцы ставяцца да гэтага з разуменнем. Вось гэта як прыкмета адукаванасці, таму што ўсе народы святкуюць свае святы і таксама да беларускіх святаў ставяцца людзі з разуменнем, толькі трэба самому гэтага сабе прасіць, там патрабаваць. Калі сам не скажаш пра тое, што табе трэба, ніхто за цябе, ну, гэта думаць не будзе і прапануваць табе. Павінен быць сам зацікаўлены, і тады заўсёды знойдзеш мажлівасць. Мітынг і шэсце ў самы дзень волі ў Нью-Йорку ладзіць моладзевае крыло беларуска-амерыканскага зазіночэння. тыдня. А ў выходныя напярэдадні, ў нядзелю 22 сакавіка, святочная імпрэза цягам усяго дня арганізуе беларускі моладзевы рух Амерыкі разам з Радай Беларускага музея і парахвіяльнай радай Сабору Святого Кірыла Туроўскага. Святочная багаслужба ў гэтым саборы ў Брукліне і распачне імпрэзы. Пасля яшчэ адна святочная акцыя каля будынку АА. У выходныя пасля 25 сакавіка, ўжо ў нядзелю 29, таксама святочныя імпрэзы, якія ладзіць найстарэйшая беларуская амерыканская арганізацыя разам з моладзю. Якраз у выходныя у Нью-Брансвіку будзе такое святкаванне агульнаамерыканскае, якое ладзіцца ўжо якраз нашай старэйшай арганізацыяй, беларуска-амерыканскім задзіночэннем. Там яно будзе болей такое шырокае. То есть у сераду мы ладзім святочны такі мітынг, такую святочную дэманстрацыю з шэсцем па Нью-Йорку. А якраз у нядзелю ўжо будзе такое свята, урачыстая частка гэтага свята. Менавіта на гэтае святкаванне павязі сёлета сваіх выкладчыкаў студэнтка з Нью-Джэрсі Таццяна Кулакевіч, якая працягвае ў США вучыцца па абранай яшчэ ў Беларусі спецыяльнасці гісторыі. Гэта робіцца ўжо другі год, та яны паедуць са мной. Першы раз ім вельмі гэта спадабалася, і ў гэты на гэты раз яны адразу згадзіліся, і мы едзем. Я знаёмілася іх з беларусамі. Адзін з гэтых прафесараў размаўляе па-расейску, але паспрабаваў нават тым разам, спяваў песні па-беларуску. Удакладняю у Таццяны, ці гэта незвычайныя выкладчыкі, а ці ў яе асабіста з нейкіх прычынаў склаліся з імі асаблівыя дачыненні. Ну, гэта два прафесары. Адзін прафесар выкладае гісторыю Расіі і Грэцыі, а другі гісторыю Амерыкі. Па-першаму 35 гадоў, а другому 73 гады. І ім было вельмі цікава гэта, і я іх запрасіла паехаць за мной. Гэта звычайна. Я скажу, што адносіны паміж студэнтамі і прафесарамі ў Злучаных Штатаў абсалютна не такія, як у Беларусі. Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа». Беларусы з розных краінаў расказваюць, як будуць адзначаць 91-е ўгодкі БНР і што для іх азначае гэтае свята. Выпуск вядзе Таццяна Поклад. Падзяліцца святам з іншымі людзьмі і зрабіць штосьці разам. Магчыма, ў гэтым найперш той самы цуд 25 сакавіка, які даступны кожнаму ахвотнаму далучыцца да нацыянальнага свята. Пытанне, якое паўтараецца з году ў год, ці аб'яднае беларускую дыяспару дзень волі, можна перайначыць. Ці пабольшыла ініцыятываў, імпрэзаў, з'яваў беларускага жыцця замежжа, якія сталіся вынікам супольнай працы, аб'яднаўчых намаганняў. Ці больш стала супольнай працай, ці заўважны яе плён. І вось тут сапраўды можна адказаць станоўча. Такой працы, такіх ідэяў, якія так ці іначай лучаць ідэя дня волі, стала больш, і плён заўважны. У ліку сёлетніх святочных імпрэзаў з нагоды дня волі ў США беларуская выстава «Мастацтва супраць дыктатуры». Супольная ініцыятыва беларусаў з Еўропы і Амерыкі разам з мастакамі і актывістамі з Беларусі. Ідэя нарадзілася на кангрэсе новай дыяспары ў Таліне ў сакавіку летась, і паводле задумы выстава пачала свае падарожжы па кантынентах. Яна складаецца з 30 прац беларускіх мастакоў і скульптараў, задуманая як перасоўная экспазіцыя. Выстава, якая прадстаўлялася ў эстонскім парламенце і будзе паказаная яшчэ ў іншых парламентах Еўропы, цяпер знаходзіцца ў США. У лютым было ўрачыстае адкрыццё экспазіцыі ў Вашынгтоне ў штаб-кватэры фонда Маршала ў США з удзелам прадстаўнікоў 13 дыпламатычных місіяў, акрэдытаваных ў США і таксама прадстаўнікоў Рады БНР і беларусаў США і Канады. 25 сакавіка выстава адкрыецца ў Нью-Йорку, ў беларускім музеі ў Брукліне. Выстава – адзін з вынікаў аб'яднання моладзевых актывістаў з США і беларускага моладзевага руху Амерыкі і з Эстоніі, тамтейшых каардынатараў трэцяга шляху, палітычных уцекачоў, якія ініцыявалі кангрэс новай дыяспары і нядаўна стварылі разам з мясцовымі беларусамі эстонскую арганізацыю «Валгавенеустіі» – «Новы шлях для Беларусі». Іншая задума гэтай эстонскай арганізацыі звязаная з Днём волі і з БНР. Мемарыяльная шыльда на будынку былой амбасады БНР у Таліне сапраўды народная, якая аб'яднала грашовыя складкі і працу беларусаў з розных краін Еўропы і Амерыкі і самой Беларусі. Для нас это справа гонару. Давно уже этим займаліся. Юрас Юркевіч, беларускі моладзевы актывіст з Эстоніі, эстонскі беларус у трэцім пакаленні. Юрас кажа, што для яго памятная шыльда ў гонар БНР мае і асабістае значэнне. Ён вывучаў гісторыю беларуска-эстонскіх дачыненняў культурных сувязяў, расшукаваў звесткі пра многіх вядомых беларускіх дзеячоў, якія там вучыліся. Скончыліся, вучыліся Антон Луцкевич, там, і Натовський, і Стровський таксама, перший президент Академії наук, і прем'єр БНР, прем'єр БЦР. Дарэчы, ці людзі вучыліся амаль што на адных паралельна, па меншай меры, некалькі гадоў. Ну, такая тэма, это асобная справа. І мы таксама займаліся гісторыяй БНР. Калі ў нас быў кангрэс у мінулым годзе моладзі, то мы вырашылі зрабіць. Вырашылі зрабіць, і справа відавочна рухаецца, колькі перашкодаў не паўставала. І плён ад аб'яднання высілкаў ужо заўважны. Беларусы за межа розных пакаленняў, розных поглядаў маюць, як бачна, і тое, што магчыма і цікава рабіць разам. Сама падрыхтоўка да дня волі ў нечым яднае, прымірае. Так прынамсі сталася ў Вільні, дзе цягам апошніх гадоў імпрэзы да дня волі ладзіліся рознымі арганізацыямі паасобку. Леташнія намаганні зрабіць дзень волі святам яднання беларусаў, незалежна ад таго, да якой арганізацыі яны належаць, дапамаглі наладзіць сапраўднае гарадское свята для беларусаў, на якое рассылаліся сотні запрашэнняў. Сёлета ініцыятыўная група, у якую ўваходзяць прадстаўнікі каля дзясятка арганізацый розных узростаў, чакае таксама не меней як 200 гасцей. Разам з моладзевымі актывістамі і старэйшымі свядомымі дзеячамі мясцовыя беларусы адкрываюць для сябе гэтае свята дзень волі. Яўген Красуцкі сёлета далучыўся да ініцыятыўнай групы. Як я нарадзіўся на Беларусьчыне у Дзятлава Гарадзенскай вобласці і сюды прыехаў у Вільню, 17 гадоў было мне. Поступив сюди в училище військове, закончив його і застався тут у Вільні. Але це свято познав його пізніше, коли вже почав ходити у товариство білоруської культури і познав, що 25 соковіка – День волі. І от це як білорус, так це мені приємно вельми. І тепер удзейнічаю в цьому організовчому комітету по підрихтовці цього свята. Я вельми задовольний.